क्या रोजे के दौरान भी टूथपेस्ट किया जा सकता है? हाँ, रोजे के दौरान टूथपेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टूथपेस्ट के अज्जा का पूरा इम्कान है कि वो हल्क से नीचे चले जाएंगे। हल्क से नीचे चले जाएंगे तो रोजा टूट जाएगा। जैसे कि अगर कोई पान खाए तो पान खाएगा और कोई ये जहन बना के मैं तो नीचे नहीं उतरने दूंगा, थूकता ही रहूंगा, तब भी बाहर शरीयत में लिखा है कि पान के बारीक अज्जा हल्क से नीचे उतर ही जाएंगे और रोजा टूट जाए। तो इसी तरह पेस्ट में भी ये इम्कान मौजूद है कि अंदर तक अज्जा पहुंच जाए। अगर कोई ऐसा बिल फर्ज वो नुस्खा है किसी के पास कि वो हल्क के नीचे नहीं जाते अज्जा, तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी मतलब हुक्म कराहत तो बाकी रहेगा। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.